Sì, परिणामवादिनस्तु ब्रह्मण शुद्धस्य कारणत्वम् इच्छन्तु वास्तवं तदाहु स्थान प्रत्याह। ये सांख्य परिणामवादी ब्रह्मण शुद्धस्य कारणत्वम्, सांख्य में तो नहीं, द्वैतवादी में ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म ही कारण है, विशिष्टा द्वैतादि जो कहे शुद्ध ही ब्रह्म है वही कारण है, और वो अलग कोई माया विशिष्ट से अलग ब्रह्म शुद्ध कोई अलग नहीं, वही कारण है। वास्तवम बताओ कारणत्वादि कारणत्वमिति कारणत्वम न कौटस्थ्यात् तन्मोहो विरहाद् भवेत् जाड्यान्वयाच्च बुद्ध्यादेरे युक्ता तत्कारणानुमा। कौटस्थ्या तन्मोह विरहाद कारणत्व न भवेत्। शुद्धस्य कौटस्थ्यात् तन्मोह विरहात अज्ञान विरहात कारणत्व न भवेत् शुद्ध में, और बुद्धियादेर जाड्यान्वया च तत्कारण अनुमा युक्ता, जगत कारण अनुमान हो जाएगा बुद्धियादि, बुद्धियादि मिल करके आत्मतः हो रही है। जाड्यान्वया च जाड्य के संबंध संबंध जाड्यान्वयाच कहता है, केवलस्य चिदात्मन अकारणत्वे कारणांतरमः, केवल सचिदात्मन अकारणत्वे कारणांतर कारणांतरमः जाड्यान्वयाच, जाड्यान्वयाच जाड्यान्वय तो बुद्धियात्मे कारणता है, कारणांतरमः अन्य ही कारण, केवल स चिदात्मनो अकारणते सिद्धे, चिदात्मा अकारण कारण नहीं का कारणते सिद्धे कारणांतरमः कार्यस्य जाड्यात् कारणेपि जाड्यांश अनुमेय कारणानुसारिता, अतो जड़ शक्ति विशिष्ट सेव तद्भावात् न वास्तव। कारणांतर अन्य कारण, ठीक है, ये कारण कौन होगा, नहीं शुद्ध चिन्मात्र कारण नहीं होगा, अज्ञान नहीं होने से कूटस्थ है, मोह विरहता कूटस्थ है, कूटस्थ होने से कारण नहीं होगा, और दूसरा हेतु ही कार्य से जाड्य से अन्याज अन्याच, कार्य में जाड्य का अन्वय है तो कारण में भी जाड्य रहेगा, शुद्ध ब्रह्म कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि कार्य में जाड्य का अन्वय होने से कारण में भी जाड्य का अन्वय हो जाएगा, इसे कारणांतर अन्य हेतु अन्य कारण है कि जाड्य अन्वयाच कार्येषु बुद्धियादेर जाड्य अन्वयाच कार्येषु जाड्य अन्वयाच शुद्ध ब्रह्म कारण नहीं होगा, कार्य जड़ है शुद्ध ब्रह्म जड़ता होनी चाहिए, और फिर बुद्धियादे कारणता बुद्धियादि में कारणता अनुमान करेंगे। टीका में केवलस्य चिदात्मन अकारणते दूसरा कारण क्या है, जाड्यान्वयच जाड्यान्वय किसमें, कार्यस्य कार्य में जाड्य होने से कारण भी जाड्य होगा, बुद्धि अधिकारी नहीं कार्य तो घटपटादि में कार्य, बुद्धि को चेतन विशिष्ट बुद्धि आदि मतलब बुद्धि आदि कहकर अज्ञान अज्ञान विशिष्ट में वो सांख्य सिद्धांत के अनुसार बुद्धि आदि में कारण तो बुद्धि जो मानते हैं प्रकृति का कार्य उसमें बुद्धि में कर्तृत्व तो मानते हैं, तो बुद्धि आदि में कारण तो अनुमान कर चेतन विशिष्ट को लेकर केवल बुद्धि आदि से नहीं होगा, और नहीं वह अद्वैत ब्रह्म कारण नहीं होगा कार्य में जड़ता होने से, तो जो कार्य कहते तो बुद्धि आदि को लेना कोई जरूरत नहीं होता है, कार्य से जाड्यात कारण भी जाड्य अनुमेय जाड्यांश अनुमेय, कारणानुसारित्व कार्य से अतः जड़शक्ति विशिष्ट से तद्भावात् जड़शक्ति विशिष्ट ही कारणत्वात् न वास्तव तो जड़शक्ति विशिष्ट ही कारण तद्भावात् कारणत्वात् तो श्लोक में हो गया या कारणत्व न कोट्यस्तात् मोह विराद जाड्यानाय च बुद्ध्यादेर युक्ता तत्कारण युक्ता तो कारण अनुमा जो है ना युक्ता तत्कारणानुमा कारणानुमा युक्ता कहाँ होगा कारणानुयुक्त हो तो बुद्धियादे कारणानुमा युक्ता क्योंकि वहाँ जाड्य है कार्य में जाड्य है तो कारण में जाड्य होना चाहिए तो बुद्धियादि में जाड्य है तो उसमें कारणानुमा युक्ता कार्य के अनुसार जाड्य और सामान्य कार्य में जाड्य दो नहीं तो युक्ता तत्कारणानुमा तत्कारणानुमा युक्ता कहाँ बुद्धियादे कहना पड़ेगा बुद्धियादे कारण और हैं जाड्यस्य हाँ जाड्य कारण में जाड्य है अनुमान करेंगे तो हाँ बुद्धि आदि में जाड्य होने से कारण में जाड्य कार्य से जाड्या तो कारण भी जाड्यांश अनुमेय कारण से था अतो जड़ शक्ति विशिष्ट से कारणत्वात् वास्तव न तद वास्तव वास्तव कारण तो वास्तव नहीं जड़ शक्ति विशिष्ट से कारणत्वात् कौटान तो न कुछ था मोह विराद जाड्यान से बुझा दे कारण ताड्य से कारण जाड्य से तत्कारण तस्ड्य से कारण बुद्धियादेन्वय से बुद्धियादे बुद्धियादेर कार्य से जाड्यान्वय से बुद्धियादेर कार्य से ठीक है तो युता तत्कारण अनुमा कारणे तस्य जाड्य से अनुमा का जाड्य सत्य विशिष्ट से कारणता अथवा कारणे जाड्य से अनुमा कार्य में जाड्य होने से कारण में जाड्य अनुमान करेंगे कारण में जाड्य रहेगा तो केवल जड़ ही होगा ना जाड्य विशिष्ट ही होगा केवल तो जड़ नहीं होगा जड़ विशिष्ट होगा इसलिए तत्कारण अनुमा में ऐसे में दिया तत्कारण अनुमा का अर्थ न तद वास्तव जाड्यांश अनुमेय कारण भी जाड्यांश अनुमेय तत्कारण तस्य कारणे अनुमा हाँ तो इसे तस्य जाड्य से कारणे अनुमा तत्कारण अनुमा जो दिया ना तस्य कारणे अनुमा तस्य जाड्य से कारण अनुमा कारणे अनुमान तो उसके अनुसार कारणे कार्य से जाड्यात कारणे भी जाड्यांश अनुमेय तो कारण तत्कारण अनुमा में इसका अर्थ है तस्य जाड्यांश से कारणे अनुमा तो दे दिया कारणे भी जाड्यांश अनुमेय तो जाड्यांश से अनुमा अनुमेय जाड्यांश होगा कारणे ऐसे तत्कारण अनुमा में तस्य जाड्य से कारणे अनुमा और बुद्धियादि कार्य से जाड्यान्वय च ठीक है बुद्धियादेरे जड़ जाड्यान्वय च बुद्धियादेर कार्य से जाड्यान्वय च तत्कारण अनुमा कारण में प्रकृति आदि में कारण में अनुमान करेंगे जाड्य से अनुमान कारण जाड्य शक्ति विशिष्ट जड़ हो जाएगा कारण कार्य से जाड्यात कारणे भी जाड्यांश अनुमेय कारणानुसार तत्कार्य से अतो जड़ शक्ति विशिष्ट से कारणत्वात् न तद वास्तव कारण तो न आत्मन मात्रादेर भेदो अभेदो वा मात्रा प्रमात्रादि से आत्मा में भेद अभेद वा वस्तु तो अस्ति चेद भेद अथवा अभेद वस्तु तो अस्ति चेद अस्तु साक्षित्वाद भेद अस्ति चेद अस्तु साक्षित्वाद्यपि तथा अस्तु साक्षित्वाद्यपि तथा आत्मनो मात्रादेर भेदा भेदो वा वस्तु तो अस्ति चेद अस्तु साक्षित्वाद्यपि तथा आत्मा मात्रादेर भेद अभेद वा वस्तु तो अस्ति चेत अस्तु साक्षित्वादि अपि तथा तो मात्रादिर भेद अभेद हेतु आत्मा में वास्तव्य हेतु साक्षित्व भी आत्मा में साक्षित्व आदि अपि तथा वास्तव हो नास्ति चेद भेद अभेद आत्मा में यदि नहीं है मात्रादिवत आत्मनपि अनिर्वाच्यता नास्ति चेद मात्रादिवत मात्रादि में आत्मन मात्रादि आत्मपंचम तो मात्रादि में भेद अभेदवा वस्तुत अस्ति चेद साक्षित्वादि अपि तथा साक्षित्वादि अपि वस्तुत भेद अभेद आत्मन मात्रादि भेदो अभेदवा वस्तुत अस्ति चेद मात्रादि आत्मन पंचम तो मात्रादि में भेद अभेद आदि हे अस्तु साक्षित्वादि अपि तथा साक्षित्वादि अपि तथा अस्तु आत्म से भिन्न भिन्न हो वही विचार क्योंकि मात्रादिवत आत्मनोपि अनिर्वाच्यता मात्रादि में जैसे अनिर्वाच्यता आत्मा भी अनिर्वाच्यता अब तथा नास्ति चेत यदि भेद भेद नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं आत्मा पंचम तो आत्मा से मात्रादि में भेद अभेद वा वस्तु तो अस्ति चेत भेद है तो मात्रादि में भेद है तो साक्षित्व आदि में भी भेद हो साक्षित्व आदि में भेद होगा और नास्ति चेत यदि अभेद नहीं अभेद होगा तो मात्रादिना यथा मात्रादिवत मात्रादिना मात्रादिना यथा अनिर्वचनीयत्व आत्मनोपि अनिर्वाच्यता अभेद हो तो अनिर्वाच्यता तो साक्षित्व की कोई रह नहीं मात्रादि में यदि अभेद होगा आत्मा से अभेद मात्रादि में तो मात्रादि में अनिर्वाच्यत्व तो आत्मा भी अनिर्वाच्यता इति आशंक्य है प्रमात्रादि तदतिरिक्तोपि वस्तुन बोधरूपेण प्रमात्रादि वस्तुन बोधरूपेण अज्ञान से परमेश्वर भेद अथवा अभेद मानो अभेद पक्ष में तो एक हो गया भेद मानेंगे तो अतः भेद अभेद वस्तु तो अस्ति चेद अस्ति चेद भेद भेद चेद अस्तु साक्षित्वादि अपि अस्तु साक्षित्वादि अपि तथा अस्तु साक्षित्वादि अपि तथा तथा नास्ति चेत् मात्रादिवत आत्मनोपि अनिर्वाच्यते अपि अनतिरेक समुच्चयार्थ साक्षित्वादि अपि अनतिरेक अभिन्न अस्तुचे अस्ति चेत् तादर भेद मनो मात्रादर भेद अभेद वा वस्तु तो अस्ति चेत् अस्तु साक्षित्वादि अपि अपि अनतिरेक समुच्चयार्थ अभिन्न अभेदोस्तु साक्षित्वादि अभेद वस्तुन चिन्मात्रस्य अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान सबलस्य मात्रादि भेदा भेदु कल्पितो चिन्मात्रस्य अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान सबलस्य मात्रादि भेदा भेदु कल्पितो मात्रादि भेदा भेदु न शुद्धस्य तौ भेदा भेद निरुपाध्य अवस्थायां अभावात् अतो भेदादि अपि कल्पना मात्रम् नाम सवर्षं वस्तुनो निर्मात्रस्य नास्य ज्ञान सवर्षे मात्रादि भेदा भेद कल्पितो अच्छा आत्मा को षष्ठी करके मात्रा आदि से भेद अभेद यदि आत्मा में है मात्रादेर भेद अभेद वा आत्मा में रहेगा ना ये बीच में जो है ना अति चेद अस्त साक्षित्व आदि भी तथा भेद अभेद दोनों के नहीं करके साक्षित्व आदि अपि अपिर अनतिरिक समचार था साक्षित्व दे अपि तथा अनतिरिक अभिन्न साक्षित्व आदि भी अभिन्न साक्षित्व आदि अपि तथा साक्षित्व आदि अपि अनतिरिक समचार था अभिन्न होगा अभेद आत्मन माता दे भेदो भेदोवा भेदो अभेदोवा आत्मन माता दे भेद अभेदोवा वस्तु अस्ति चेत वस्तु तो अस्ति चेत शंका है वस्तु तो अस्ति चेत भेद अभेद अस्ति चेत अस्तु साक्षित्वादि तथा साक्षित्वादि भी तथा आत्मा में साक्षित्व हो माता आदि से भेद है भेद तो आत्मन साक्षित्व आदि अस्तु आत्मन साक्षित्व आदि अस्तु अभेतरक अभेद अतिचय साक्षित्व आदि आत्मा में साक्षित्व हो वास्तव अनतिरिक समझा तो अभिन्न हो अस्तु साक्षित्व आत्मन साक्षित्व आदि अस्तु वास्तव अभिन्न हो तथा नास्ति चेत यदि भेद अभेद नहीं है मात्रा आदि से भेद अभेद नहीं मात्रा आदि में कहने से तो भेद अभेद दोनों नहीं अनिर्वचनीय ये तो ठीक होता है मात्रा आदि में आत्मा का भेद नहीं अभेद नहीं आत्मा में मात्रा आदि का भेद अभेद दोनों नहीं करके अनिर्वचनीय तो नहीं होता है आत्मा से भेद अभेद मात्रा आदि में है नास्ति चेत मात्रादिवत आत्मनोपि अनिर्वचनीय यदि नहीं है तो मात्रादि जैसे अनिर्वाच्य आत्मा भी अनिर्वाच्य मात्र अभेद होगा तो मात्रादिवत आत्मनो मात्रादिवत आत्मनो मात्रादि से यदि आत्मा में भेद अभेद नहीं होगा भेद अभेद दोनों का अभाव करेंगे तो अनिर्वचनीय आत्मा में किसे सिद्ध होगा मात्रादिवत आत्मनोपि अनिर्वाच्यता प्रमात्रादि प्रमात्यादि अतिरेकोपि वस्तुतः बोधरूपेण प्रमात्यादि अतिरेकोपि बोधरूपेण अज्ञातस्य प्रमेयस्य युक्त तथा किं दशाक्षिण अज्ञात से प्रमेय से दर्पिण वस्तुन प्रमात्यादि अतिरेकोपि प्रमात्यादि अतिरेक प्रमात्य से भिन्न तो वस्तु हो गया ठीक प्रमात्यादि अतिरेक भी वस्तु न आत्मा में प्रमात्यादि का भेद है ये तो ठीक हुआ अज्ञात समय तो कूटस्थ दृष्टि साक्षित्व जड़ से न युज कूटस्थ साक्षित्व जड़ से न युज आत्मा में साक्षित्व वास्तव नहीं है अज्ञात से प्रमाशिक वस्तु न प्रमात्रादि अभिन्न आत्मा में है ये तो ठीक है अतिरेक प्रमात्रादि अतिरेक भी वस्तु न साधारण प्रमात्रादि से भिन्न वस्तु ठीक है आत्मा में प्रमात्रादि अतिरेक प्रमात्र अतिरिक्त वस्तु न तो आत्मन आत्मन मात्रादि भेद अभेदवा मात्रादि से भिन्न अभिन्न वस्तु तो अस्ति चेत भेद हो अभेद हो चेत अस्तु साक्षित्वादि अस्तु साक्षित्वादि अपि आत्मा में साक्षित्वादि हो मात्रा दे क्या उस समय क्या वो पुस्तक में कुछ तो नहीं बनाया लिखा नहीं कुछ उपनिषद तो है ना हमारे पास अच्छा अच्छा हाँ वो पुस्तक सवस्य मात्रादि भेदाभेदो कल्पितो न शुद्धस्य वस्तुनश्चिन्मात्रस्य अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान सबलस्य मात्रादि भेदाभेदो कल्पितो न शुद्धस्य। तो चिन्मात्र अनादि अज्ञान सबलस्य मात्रादि भेदाभेद कल्पितो न शुद्धस्य। तो निरपाधि अवस्थायाम् अभावात् भेदाभेद मात्रादि भेदाभेद शुद्ध में नहीं है, अतः भेदादि अपि कल्पना मात्रम् अज्ञातस्य मेत्रं भेदज्ञानस्य अपि विशेषणं। तो सबलस्य मात्रादि भेदाभेद कल्पितो मात्रादि भेदाभेद। तो आत्मनः भे मात्रादि भेदाभेद आत्मसृष्ट्यंत आत्मा भेदाभेद वस्तु न वस्तु तो अस्ति चेत् वस्तु तो अस्ति चेत् भेद चेत् अस्तु साक्षित्वादि भी मात्रादि वस्तु तो हेतु आत्मा में साक्षित्व भी अभेदरक हो वस्तु तो भेद अभेद हेतु साक्षित्व हो तथा नास्ति चेत् भेदाभेद वस्तु तो नहीं है तो मात्रादिवत आत्मनो के अनिर्वाचित नास्ति चेत् मात्रादिवत तद भेद अभेद नहीं है जिस अनिर्वाच्य आत्मनो के अनिर्वाचित इसे मात्रादि मात्रादि अतिरिक्त भी वस्तु बोधरूपण प्रमात्रादि अतिरिक्त वस्तुतः बोधरूपण अतिरेकोपि वस्तुना बोधरूपण अपने वस्तुना चिन्मात्रस्य अनादिवच अज्ञानसर्वस्य मात्रादि भेदाभेद कल्पितो मात्रादि अतिरेकोपि वस्तुना बोधरूपण अज्ञानस्य प्रमेयस्य युक्तः दातसाख्यतिरिक्तुनश्चिदात्मसिन्मात्रस्य अज्ञानादि ज्ञानसगुणस्य मात्रादिभेदाभेदो कल्पितो न शुद्धस्य। तो अतः भेदादि कल्पनामात्रम् एक साथ दो श्लोक है क्या नहीं एक श्लोक है तो आगे एक नौ चाहिए। यह टीका के अनुसार मात्रादि भेदाभेद कल्पित हो न तो शुद्धस्य शुद्ध में नहीं है विशिष्ट में है भेदाभेद। तो विशिष्ट में है शुद्ध में नहीं है प्रमात्रादि अतिरेकोपि बोधरूपेण अज्ञातस्य बोधरूपेण प्रमेयस्य युक्त वस्तुनः युक्त सिद्धान्त साक्षिणः पृष्ठदेश साक्षित्व जड़ से नियुज्यते सेवा नहीं होती शेयर था ना। हाँ ठीक है। हाँ पहले शंका हुई आत्मनो मात्रादि भेद अभेद व वस्तु तो अस्ति चेत् सत्यंत आत्मा में मात्रादि मात्रा प्रमात्रा प्रमाण प्रमेय आदि का भेद अथवा अभेद वास्तव वास्तव यदि है आत्मा में क्योंकि मात्रादि से अतिरिक्त है कि साक्षी आत्मा सिद्ध करते हैं मात्रा प्रमात्रा आदि से भिन्न कोई आत्मा है तो उस आत्मा में उसका भेद है अथवा प्रमात्रा से अभिन्न यदि होगा वस्तु तो अति चेत आत्मा में यदि तो अस्तु साक्षित्व आदि अभी तो आत्मा में साक्षित्व भी होगा वास्तव प्रमात्र आदि का भेद भेद वास्तव है भेद वस्तु तो अस्ति चेत तो साक्षित्व आदि भी हो। यदि वस्तु तो है ही नहीं, आत्मा में सब कल्पित है। नास्ति चेत मात्रादिवत आत्मनोपि अनिर्वाच्यता, मात्रादि में नहीं साक्षित्व नहीं, मात्रादिवत आत्मनोपि अनिर्वाच्यता, मात्रादिवत आत्मनोपि अनिर्वाच्यता। मात्रादि जैसे मात्रादिवत आत्मनोपि अनिर्वाच्यता, आत्मा भी अनिर्वाच्य हो, मात्रादि जैसे अनिर्वाच्य आत्मा भी से अनिर्वाच्य। यदि वास्तु तो नहीं है मात्रादि, आत्मा में मात्रादि वस्तु तो नहीं है, मात्रादि वस्तु तो नहीं है, वो नहीं होने पर छेद मात्रादि वत आत्मनो भी अनिर्वाच्यता, आत्मा भी अनिर्वाच्य तो हो। मात्रादिवत जैसे मात्रादि उसमें है, अनिर्वाच्यता भी है। हाँ मात्रादि नाम ही अनिर्वाच्य, हाँ मात्रादिवत मतलब जैसे भेदाभेद नहीं होने पर भी आत्मा में मात्रादि, मात्रादिवत मात्रादि नाम ही अनिर्वाच्यता भी अस्तु। मात्रादि आत्मा में भेदाभेद के बिना भी यदि वास्तव नहीं है, वास्तव नहीं कल्पित है, तो अनिर्वाच्यता भी उसमें हो आत्मा में। नास्ति चेत मात्रादिवत, यदि भेदाभेद नहीं है, अस्ति चेत भेदाभेद वस्तु तो अस्ति चेत साक्षित्व आदि अभी आत्मा में साक्षित्व भी ऐसे हो। यदि नास्ति है तो मात्रादि में मात्रादि जैसे अनिर्वाचित आत्मा पर मात्रादि नाम ही वास्तव नहीं है, तो भेदाभेद नहीं है। मात्रादि अनिर्वाच्य तो आत्मा मात्रादिवत आत्मनोपि अनिर्वाच्यता नहीं। यहाँ आत्मनोपि अनिर्वाच्यता जो कहते हैं ना, आत्मनोपि अनिर्वाच्यता साक्षित्व को अनिर्वाच्य कहते तो ठीक होता है, उसे जो साक्षित्व आदि पिता अति वस्तु न चिन्मात्र से अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान सबल से मात्रादि भेदाभेद कल्पित। जो चिन्मात्र है अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान विशिष्ट है उसे मात्रादि भेदाभेद कल्पित, माया विषय मात्रभेद कल्पित न शुद्ध से तो अभाव अत भेदादि अपनी कल्पना मात्र से भेद तो वेद अज्ञान से। देखो टीका में आगे क्या बताते हैं वो तो सरल होता है, श्लोक से अर्थ निकलना चाहिए। वस्तुनश्चिन्मात्रस्य अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान सबलस्य, जो चिन्मात्र है अज्ञान अनिर्वाच्य विशिष्ट मात्रादि भेदाभेद उसमें कल्पित, तो विशिष्ट में मात्रादि भेदाभेद कल्पित हो न शुद्ध से, तो शुद्ध चिन्मात्र में ये मात्रादि भेदाभेद दोनों है ही नहीं, क्योंकि निरुपाधि अवस्थाएँ अभाव, निरुपाधि अवस्था में मात्रादि कुछ है ही नहीं, उपाधि नहीं तो भेदाभेद का प्रश्न ही नहीं, इसलिए शुद्ध से न किंतु विशिष्ट से तो विशिष्ट से भेदाभेद कल्पित भेद अतो भेदादि अपनी कल्पना मात्र निरुपाधि अवस्थाएँ अभाव तो भेदादि अभी कल्पना मात्र भेद भेद कल्पना मात्र मात्रादि भेदाभेद। आगे अज्ञात से मेयत्वम चेत अज्ञान भी मेय हो जाए तो क्या वो अज्ञान उपलक्ष अज्ञान उपलक्षित आत्मा मेय, तो प्रमात्रादि अतिरिक्त भी वस्तु न बोध रूपिण अज्ञात से मेय से युत दंत रहना, ये तो आगे है इतने प्रमात्रादि अतिरेक भी बोधरूपिण वस्तु न इतने बता दिया। वो अज्ञात से प्रमेत प्रमेय से तो आगे के लिए हुआ, अज्ञात से कहते अज्ञान विशिष्ट हुआ, वही वस्तु है बोधरूप वस्तु है अज्ञान विशिष्ट में प्रमाते अतिरेक होगा, ये आ गया। युत ध्वांत साक्षिण, ध्वांत साक्षिण वो जो अज्ञान का साक्षी है वही बोध रूप है, वही वस्तु है। और अज्ञात कौन से, अज्ञान विशिष्ट में ही प्रमात्र आदि अतिरेक। तो जो शुद्ध चैतन्य अज्ञान से विशिष्ट होने पर उसे प्रमात्र आदि अतिरेक हुआ, और ऊपर से आ जाएगा शुद्ध में नहीं है। तो प्रमात्र आदि अतिरेक भी, प्रमात्र आदि भेद भी वस्तु आत्म तत्व में बोध रूपेण वस्तु न स्वध्वांत साक्षिण, क्योंकि स्वध्वांत स्व अज्ञान साक्षी आत्मा, अज्ञान साक्षी आत्मा में अज्ञात से प्रमेय से बोध रूपेण प्रमात्र अतिरिक युक्त। तो ये तो श्लोक हुआ। टीका में दिया जो अर्थात टीका में आगे पंक्ति में वस्तु चिन्मात्र है अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान विशिष्ट में मात्रादि भेदाभेद है, शुद्ध में नहीं निरुपाधि अवस्था अतः तो भेदादि अपि कल्पना मात्र, विशिष्ट में भेदाभेद कल्पित है, प्रमात्रादि भेदाभेद कल्पित। तो पहले आत्मन मात्रादि भेदाभेद व भेद अभेद वा वस्तुन वस्तु तो अस्ति चेत, मात्रादि का भेद अथवा अभेद यदि वस्तु तो हो, वस्तु तो नहीं कल्पित कहेंगे, वस्तु तो अस्ति चेत यदि है, कोई यदि आत्मा में रहेगा तो साक्षित्व आदि अभी रहे, भेद अभेद वस्तु तो है साक्षित्व अभी मत हो अभी तथा साक्षित्व आदि अभी अव्यतिरेक अनतिरेक, अतिरिक नहीं अभिन्न हो जाके तो उसे रहेगा, भिन्न नहीं होगा। तथा नास्ति चेत यदि भेद अभेद ना ही वस्तु तो ही नहीं शुद्ध है। तो मात्रादिवत आत्मनोपि अनिर्वाच्यता, भेद अभेद नहीं है, नास्ति चेत मात्रादिवत आत्मनोपि अनिर्वाच्यता, मात्रादिनाम यथा अनिर्वाच्यता तो आत्मनमेव अनिर्वाच्यता, भेदाभेद कुछ ही नहीं। तो प्रमात्र आदि अनिर्वाच्य आत्मा भी अनिर्वाच्य हो, उसके साथ इसका कोई भेदाभेद संबंध नहीं है, तो मात्रादि अनिर्वाच्य ये भी अनिर्वाच्य हो, इसमें और क्या अंतर है। भेद यदि होता ना इसे भिन्न होगा तो उसको अनिर्वाच्य नहीं कहेंगे, हैं नहीं। मात्रादि को क्यों कहेंगे ना, मात्रादिवत मात्रादि क्यों होंगे ये प्रश्न नहीं। जैसे मात्रादि अनिर्वाच्य है ऐसे ही भी अनिर्वाच्य हो, ये टीका में क्या मात्रादि क्या होंगे प्रश्न त्यार नहीं। मात्रादि जब अनिर्वाच्य है तो आत्मा भी अनिर्वाच्य हो जाए, क्यों अनिर्वाच्य हो जाए ये सामान्य इतने है। मात्रादि अनिर्वाच्य माना जाता है, यदि मात्रादि अनिर्वाच्य तो आत्मा भी अनिर्वाच्य हो जाए, क्योंकि यदि मात्रादि से भिन्न कहेंगे तो मात्रादि अनिर्वाच्य था आत्मा अनिर्वाच्य नहीं होगा, यदि भेद भी नहीं है वास्तव तो मात्रादि अनिर्वाच्य तो आत्मा भी अनिर्वाच्य हो। देखो शंका क्या है, आत्मा में मात्रादि का भेद अथवा अभेद वस्तुतः अति चेत, वस्तु यदि भेद अथवा अभेद है आत्मा में है वस्तु तो है तो साक्षित्व आदि अभी अभिन्न होकर रहेगा, अभी अभी तरह को सोच में रही वस्तु तो है तो तथा नास्ति चेत यदि भेदाभेद आदि वास्तव है ही नहीं, नहीं उनसे क्या होगा, प्रमात्र आदि अलग है और उसमें क्या भेद नहीं अभेद नहीं के पदार्थ आत्मा का भेद भी नहीं, तो मात्रादि से भेद नहीं होने से मात्रादि नाम व आत्मनोपि अनिर्वाच्यता अस्तु, आत्मा में अनिर्वाच्य हो इति आशंका हो। प्रमात्रादि प्रमात्राद्यतिरेकोपि वस्तुनो बोधरूपिण अज्ञातस्य प्रमेयस्य युक्त स्वध्वांत साक्षिण ये प्रमात्रादि अतिरेक भी, प्रमाता प्रमाण प्रमेयादि से अतिरेक भी जो आत्मा में, क्योंकि उनसे अतिरिक्त साक्षी मानते हैं, जे कि आत्मा प्रमातादि अतिरिक्त जो कहते हैं आत्मस्वरूप में वस्तु न बोध रूपेण वस्तु न स्वध्वांत साक्षी न अज्ञातस्य प्रमेय से युक्त, अज्ञान विशिष्ट जो आत्मा जो प्रमेय है उसमें ही परमात्र आदि अतिरिक्त के जो शुद्ध चैतन्य अज्ञात होकर प्रमेय होता है बोध रूपी वस्तु है उसमें ही परमात्र आदि भेद है कल्पित है कहेंगे। अपिर अनतिरेक समुच्चयार्थ साक्षित्वादि अपि अनतिरेक, आत्मा में साक्षित्व भी हो वस्तुन चिन्मात्रस्य अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान सबलस्य, अज्ञात से कौन से अज्ञान विशिष्ट अज्ञान अनादि अनिर्वाच्य वस्तु का अर्थ चिन्मात्र कर दिया, मात्रादि भेदाभेदो कल्पित है मात्रादि भेदाभेदो तो अज्ञान विशिष्ट में मात्रादि भेदाभेद है। इतने श्लोक में न शुद्ध से ये अपुर से शुद्ध में नहीं दोनों नहीं, क्योंकि निरुपाधि अवस्था में अभाव उपाधि नहीं तो नहीं तो शुद्ध में नहीं होगा। अतः भेदादि अपि कल्पना मात्र तो प्रमात्र आदि का भेदादि भी कल्पना मात्र। अज्ञातस्य मेयत्वम कहा अज्ञातस्य प्रमेयस्य कौन से प्रमेय अज्ञात हुआ तो अज्ञात में प्रमेयत्व यदि आएगा अज्ञान विशिष्ट में तो अज्ञान में भी मेयत्व आ गया, अज्ञान से आप विशेषणत्व न मेयत अज्ञान में मेय हो जाए इति आशंक्य अज्ञान से उपलक्षण नहीं मत विशिष्ट मेय तो अज्ञात में मेय तो कौन से अज्ञान विशिष्ट में अज्ञान यहाँ विशिष्ट में मेय तो नहीं लिया अज्ञान उपलक्षित आत्मा मेय और अज्ञान निवृत्ति भी उपलक्षितत्व निवृत्ति अज्ञान मोहस्य ज्ञातत्व उपलक्षित नहीं निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्व उपलक्षित उपलक्षण से भी तो ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा मोह की निवृत्ति और उसमें ही उपलक्षित में ही मेयत्व इति आशंक्य उपलक्षण न मित्रासि स्वध्वांत साक्षी न ध्वांत साक्षी न तो अज्ञान उपहित आत्मा में साक्षीत्व है वही साक्षी होता है मेय। किंचेतनस्य अचेतनस्य वा साक्षित्वम्, साक्षित्व चेतन में रहेगा अथवा अचेतन में, आद्य शुद्धस्य अज्ञस्य वा चेतनस्य साक्षित्वम्। प्रथम तो चेतन शुद्ध में साक्षित्व है अथवा अज्ञा अज्ञा में अचेतन में तो नहीं है नाद्य शुद्ध में नहीं होगा कूटस्थ कूटस्थदृष्टे साक्षित्व जड़स्यैव न युज्यते साक्षार्थानभिसंबन्धात् तस्मिन् सत्यपि नाचिते जड़स्यैव कूटस्थदृष्टे साक्षित्व न युज्यते जड़ में जैसे साक्षित्व नहीं होगा कूटस्थदृष्टे नहीं होगा कूटस्थ दृष्टि में क्यों नहीं साक्षार्थान भी संबंधात् साक्ष्य जो अर्थ है उसके साथ संबंध नहीं होने से साक्षी तो नहीं रहेगा तस्मिन सत्य भी और जड़ में साक्षार्थ संबंध होने पर भी न अचिते अचिते है न साक्षी तो जड़ में साक्षी तो नहीं होगा साक्षार्थ संबंध होने पर भी जड़ में साक्षी तो नहीं है पक्षांतरम तस्मिन सत्य भी साक्ष्य वस्तु संबंध है भी न अचेतन से साक्षित्व घटवत तस्मिन सत्यपि तस्मिन कस्मिन तस्मिन सत्यपि तस्मिन नहीं है नहीं तस्मिन चेतन नहीं तस्मिन सत्यपि वो होने पर भी कौन है देखो पहले हेतु दिया था हाँ दिया टीका में दिया ठीक है मिध्या नहीं साक्ष्य वस्तु संबंधे भी तस्मिन सत्य भी क्या साक्ष्य वस्तु संबंधे भी जड़ में साक्षी कूटस्थ दृश्य में साक्षी तो कस्मान न साक्षार्थ अनभि संबंधात् साक्षार्थ अनभि संबंधात् कूटस्थ से साक्षी तो न और तस्मिन सत्य भी साक्षार्थ अभिसंबंधे भी साक्षार्थ का संबंध होने पर जड़ में साक्षी तो आए चेतन में साक्षी तो नहीं आया साक्षात न भी संबंधात और साक्षात का संबंध है तो जड़ में आ जाए, से तस्मिन् सत्य भी जड़ से न वही दिया। तस्मिन् सत्य भी कहते क्या है, साक्ष्य वस्तु संबंध है भी, साक्ष्य वस्तु का संबंध होने पर भी अचित है ना, अचित ही थे का अर्थ क्या दिया, अचेतन से अचेतन से न किम न साक्षित न घटवत, घटवत जैसे घट में जो है साक्षित नहीं, अचेतन नहीं होगा। तो अभी साक्षित कूटस्थ दृष्टि में नहीं है और जड़ में भी नहीं होगा। जड़स्य इति पक्षम अंगीकरोति तस्मात्, तो जड़स्य वा कूटस्थ दृष्टि तो नहीं जड़स्य, तो जड़ पक्ष मान करके कहते हैं उत्तर देते हैं है? साक्ष्य वस्तु संबंधी भी न चेतन साक्ष्य होता, कौन सा चले अभी नहीं चले ना, और क्या ये तो भी बोला अज्ञ से ही थी पक्ष, अच्छा क्या बोला था हैं अच्छा हाँ अज्ञ से ही थी पक्ष में अंगीकरोती, तो अज्ञान में पहले आया था ना अज्ञात से कुट अज्ञ से साक्षित शंका में अज्ञ चेतन से अचेतन से साक्षित आद्य शुद्ध से अज्ञ से वा शुद्ध से चला गया अज्ञ से चेतन से, तो चेतन अज्ञान विशिष्ट चेतन में साक्षित तस्मादि तस्मात् परस्य साक्षित्वं स्वमहाभास वर्तमना कार्यकारण संबंधे चिदाभासस्य संगतेः तस्मात् परस्य स्वमोहाभास वर्तमना कार्यकारण संबंधे चिदाभासस्य कार्यकारण संबंधे साक्षित्वम् नहीं पहले तस्मात् परस्यैव स्वमहाभास वर्तमना साक्षित्वम् स्वमहाभास वर्तमना परस्यैव परस्य साक्षित्वम् चिदाभासस्य कार्यकारण संबंधे संगतेः कार्यकारण संबंध में चिदाभास का संबंध होने से उसके द्वारा पर चेतन में साक्षित हो अज्ञ में नवी कथम परस्य स्वमोह स्थाभास द्वारा साक्षित हो परस्य साक्षित स्वमोहाभास वर्तमान पर ब्रह्म में साक्षित हो मोहाभास वर्तमान मोहाभास मोह स्थाभास अज्ञान में स्थित चिदाभास के द्वारा परम परस्य आत्मन साक्षित अर्था संबंधात, तो पर चेतन का अर्थ के साथ संबंध नहीं होगा तो साक्षी कैसे होगा, क्या संबंध होता है कार्यकारण संबंध है चिदाभास संग दे चिदाभास का संबंध कार्यकारण संबंध में है कार्यकारण सर्वत कार्य पारतंत्र्याद कार्याधेरे व संबंध कार्य परतंत्र होने से कार्य कारण से वो संबंध होगा। तत्र आभास अनुप्रवेशाद कार्यकारण में आभास उद्घन से आत्मा साक्षी थे तो कारण भी कार्यकारण संबंध है उसमें अज्ञ ही कार्य कारण होता है इसलिए दोनों संबंध हो जाए। शुद्ध का संबंध नहीं होगा किंतु कारण का संबंध होगा कार्यकारण संबंध चिदाभास होने से वो साक्षी हुआ। तो अर्था संबंध नहीं अर्थ संबंध हो क्योंकि कार्याधेर पारतंत्र्याद एवं संबंध होता है क्योंकि स्वतंत्र है तो कुटस्थ किसका संबंध नहीं होगा ये कार्यकारण दोनों संबंध है परतंत्र आभास अनुप्रवेशाद आत्मा साक्षी हुआ उसी आभास के द्वारा आत्मा में साक्षी तो होया अज्ञान अज्ञात में मात्रादि भावस्य साक्षी वेद्यत्व उक्त्वा मात्रादिना भाव मात्रादि न भावस्य साक्षी वेद्य तद अभावस्यापि तदा मात्रादि के अभाव भी साक्षी वेद्य भावाभाव साक्षी प्रमात्रादि प्रमात्रादि अभिसंबंधो यथानुभव सिद्धिक तथैव तदभावोपि सिद्धोनुभव मात्रतः प्रमात्र आदि अभिसंबंध यथा अनुभव साधिक तथा अनुभव मात्रतः तद अभाव सिद्ध। अभिसंबंध का अर्थ भाव, अभिसंबंध भाव, प्रमात्रादि का अभाव तथा अनुभव साध्य तद अभाव, आगे अभाव देने से प्रमात्रादि अभिसंबंध प्रमात्रादि का भाव अनुभव से सिद्ध होता है। टीका में अभिसंबंध का भाव साक्षित्व अंतर्यामित्व कारणत्व च नाविद्यम किंतु धर्माधिकृतम इति आशंका। आत्मा में साक्षित्व अंतर्यामित्व कारणत्व ये अविद्यक अविद्यक नहीं धर्माधिकृत अनन्य अनन्य हेतुक तावत् त्रयमेतद्यथोदित प्रमात्रादि पदार्थस्तु धर्मा धर्मादि हेतुक शंका क्या है? साक्षित्व अंतर्यामित्व कारणत्व अविद्या अविद्या का नहीं किंतु धर्मा धर्माकृत किंतु कहते तीनों अनन्य हेतुकम तीनों कौन साक्षित्व अंतर्यामित्व कारणत्व अविद्या के कारण अन्य हेतु नहीं अनन्य हेतुकम तावत् त्रयमेतद् यथोदितम्। और प्रमात्रादि पदार्थ तो धर्माधर्मादि हेतु का प्रमाता प्रमाण प्रमादि जितने वो धर्माधर्म के कारण हो जाएगा किंतु जो अंतर्यामी है साक्षित्व और कारण तो वो अज्ञान के कारण है। हाँ धर्माधर्म नहीं, धर्माधर्म तो उत्तर उत्तर कार्य के प्रति कारण है, उत्तर उत्तर कार्य के लिए कारण है किंतु अंतर्यामी कारण इत्यादि कारण होने के धर्माधर्म नहीं। अधर्मादि इत्यादि पदम रागादि ग्रहत राग देश मात्रादेर उपादानम अज्ञानम है परस्य धर्मादिगात हाँ परस्य धर्मादि नहीं अज्ञान मात्र कृतम चेत तो अज्ञान मात्र हो गया त्रितयम चाकितादि तरी कुत्र धर्मादेर उपयोग फिर धर्माधर्म का कहाँ उपयोग है तथा तो प्रमात्रादि के लिए प्रमात्रादि धर्मादि हेतु को अधर्मादि अधर्म पद है क्या धर्माधर्म हम अधर्म इत्यादि पद रागादि ग्रह के लिए मात्रादेर उपादानम अज्ञान उपादान का न अज्ञान है। अधर्माधर्म क्या होगा निमित्तम ये न कि धर्माधर्म उपादान का नहीं सुने मात्रादि के उपादान तो अज्ञान निमित्त है धर्माद्वित्यर्थ धर्माद्वित्यर्थ में दी दीर्घ चाहिए स्वय दीर्घ धर्मादि इत्यर्थ मात्रादि स्वरूपवत मात्रादि स्वरूपवत तस्य आत्मसंबंध भी धर्मादिकृत मात्रादि स्वरूप जैसे आत्मा के साथ संबंध भी धर्मादिकृत आत्म संबंध भी तेन सन्नपि स कदाचित आत्मा संबंध क्या धर्मादिकृत होने के कारण आत्मा संबंध कभी होने पर भी कभी असंबंध हो जाए इति चेत नेत्य न शुद्ध्यादि बुद्धि आदि हाँ ओम।